الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, biz Maide suresinin 42. ayetindeydik, değil mi? Orada kaldık. Efendim, Yüce Allah, yukarıdakiler biraz susalım. Şu anda Maide suresinin ana konularından biri olan, geçen haftadan başlamıştık ve Yahudi münafıklarının neler yaptıklarını anlatıyordu. Bugün de ona devam edecek. Galiba epey zaman buna devam edeceğiz, bu konuya. Semma'une lil kezibi. Onlar yalana kulak verirler. Yalanı dinlerler. Ekkâlûne lissuh. Haram yer, tıka basa, tıka basa, haram, durmadan haram. فَاِنْ جَاءُكَ Ya Muhammed, onlar sana gelirse, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ Onlar arasına hüküm ver, hüküm ver. اَلْغَارُ لَنُمْ Yahut onlardan yüz çevir, ben size hüküm vermem de. Seni hakem tayin ederler belki. İstersen hakemlik yaparsın, hükmünü verirsin. İstersen yüz çevirirsin. Ve in tu'ul anhum eğer onlardan yüz çevirirsen, onlara hakemlik yapmazsan, felen yavurruke şeya sana hiçbir zarar veremez. Ve in hakemte eğer hükmedeceksen, hüküm verirsen, fahkum beynehum bil kısm. Onların arasında adaletle hüküm ver. Taraf bakıyor. Yahudidir diye, ben nedir diye sakın ha. Abi. Neyse, anlatacağım şimdi, mana veriyorum. İnna Allahe yuhibbul muksidin. Elbette ki Allah adil davrananları sever. Sevgisini ilan ediyor. Adil davranana Allah en büyük ödüllerden biri olan sevgisini ilan ediyor. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. Semmâûne lil kedibi, bu münafıklar, Yahudi olup da münafıklık yapanlar, yalana kulak verirler. Bunların özelliği bu. Yalanı dinler, hakikati dinlemez. Sen vaaz edersin ona, tebliğ edersin ona ya Muhammed. Onlar sana kulak vermez. Kulaklarını kapatırlar. Fussilet suresinde olduğu gibi. Efendim, ama bunlar yalana kulak verir. Sanki bugün bu ayet geldi değil mi? Ne kadar güzel. Sanki şimdi. Yani bu ayet peygamberimize Cebrail şu anda getirmiş ayeti. Bugünü anlatıyor. Yalan çok tatlı geliyor. Anlıyor musun? Yalan. Ve o yalana kulak veriyor. Gençliğimiz böyle kaybediyor. Yalan fikirlerle, düzmelerle gençliğimizin beyni ve gönlü dolmuş, perişan olmuş vaziyette. Ekkâlûne lissuh. Ve haram yerler. Suht. Suht kelimesi, sahta kelimesi, arkadaşlar, bir şeyi soymak, bir şeyin kökünü kazımak manasına gelir. Bir şeyin aslında fiil olarak sahta kelimesi, Arapçada bir şeyin kökünü kazımak, bir deriyi soyup çıkarmak, hayvanın derisini soyuyorsun ya, ha, o bu kelimenin fiil kalıbı o manaya geliyor. Fakat çok ilginç, kökünü kazımak manasını da Hazreti Musa kullanıyor bu kelimeyi, baba baba baba. Ta orada Allah-u Teala diyor ki bize, neredeydi, aradaydı. Bak. Galelehum Musa. Musa onlara dedi ki, veylekum, yazıklar olsun size. La tefteru alallahi kelime. Allah'a yalan iftirada bulunmayın. Fe yushiteküm bi azab. Azapla sizin kökünüzü kazar. Ta İsrailoğullarına bunu, Hazreti Musa'nın konuşuğunu, İbranca konuşuğunu Allah Arapçaya tercüme ediyor. Onun kullandığı kelimenin tam karşıtı bu. Sahata fe yushiteküm bi azab. Azapla sizin kökünüzü kazar. Burada o manaya. Şimdi o kadar birbirine uzak manası var, görünüyor ki, bir taraftan haram lokma diyoruz, bir taraftan kökünü kazımak diyoruz, deriyi soymak manasına gelir. Ne anlamda bunlar? Bu anlamlar arasında bağlantı nedir? Haram lokma erdemin kökünü kazır. Toplumun erdeminin kökünü kazır haram lokma da bundan. Anlaşıldı mı? İşte bu da bayrakta bu işi yapıyor. Benim dantelimde bu. İki manayı buluşur şimdi. Kökünü kazımakla haram lokmanın ne manası var? Ne bağlantısı var? Bir aynı kelime de ayrı manaya geliyor. List yok. Haram lokma bir toplumun iffetini, namusunu, hayasının kökünü kazır. Erdeminin kökünü kazır. Haram lokmanın olduğu yerde bitki bitmez. Erdem bitmez, fazilet olmaz. Bunları böyle anlatsalardı, bu Türkiye böyle olur mu? Böyle olur mu? Bak, bu dediğim olay abdest kadar önemli. Daha da şimdi bununla ilgili gelecek, bak buradan bir yaprak başlar, bir yaprak. Hemen bu soldaki sayfanın لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشُّحْتُ Şuht! Eğer o din adamları diyor, o ilim adamları, o halkı nehyetseydi, bu yalan günah sözü söylemez ve haram lokma yemezler. Yani din adamlarının görevini yapmaması nedeniyle oldu bu diyor Allah-u Teala Yahudilere. Bak bak bak bak bak bak. Bu gelecek buraya. Bunu konuşacağız. Ama olay ne? Olay geldi Allah-u Teala yükledi din adamlarına. Buyur. Bize yükledi. Yani din adamları çalışsaydı, onları nehyetseydi, onları eğitseydi, onlara bilinç verseydi, haram lokmanın nasıl efendim alıp götürdüğünü, bir toplumun zehiri olduğunu, alıp götürdüğünü erdemleri, kökünü kazıdığını anlatsaydı, böyle olmaz diyor Allah. Sonunda böyle geliyor. Bu din adamları ne kötü sanat icra ediyorlar. Ne kötü iş yapıyorlar diyor Allah. Hayır bak, hayır bak, hayır. Bak geleceğiz burada, bakalım da bir yakın. Kaç diyelim? Yani 2-3 hafta, 2 hafta sonra, 3 hafta sonra geliriz diyor. Ama ben söyledim size. Buraya bağlantısı olduğu için söyledim. Şimdi demek ki yalan haram lokmaya götürüyor. Onun için önce yalanı koydu Allah, sonra efendim haram lokmayı koydu. Adam ticaret yapıyor, yalan konuşuyor. Yalan var. Yalan olduğu bir ticarette haram lokma var. Olay bu. Anlıyor musunuz şimdi? Ha, evet. Bu adamların özelliği budur diyor. Yalana kulak verirler, yalanı dinlerler ve haramı yerler. Kökleri kazanacak da farkında değiller. Feyda cavke. İşte bu adamlar, bu Yahudiler sana gelirlerse fahkum beynehum, aralarında hükmet. Yahut onlardan güç çeviriyor. Muhteşem bir hukuk kanunu koyuyor burası. Ne? Hani reddi hakim var ya, reddi hakim. Yani siz mahkemeye gittiniz, ve diyorsunuz ki ben bu hakimi reddediyorum, bu hakimin hakimliğini reddediyorum. Buna reddi hakim var. Ha burada ne kaide var biliyor musun? Davayı reddedebilirsin diyor. Hakim de davayı reddediyor. Bakmıyorum bu davaya diyor. Bak bak bak bak bak. Şu Kur'an'a bak. 1400 sene evvel bunu söylüyor. Bu Kur'an 1400 sene evvel Allah-u Teala bunu söylüyor. Reddi hakim olduğu gibi reddi dava da olabilir. Yani bir hakemi sen reddettiğin gibi ben de davayı reddedebilirim. Onun için Peygamberimiz de diyor ki istesen hükmetme, davalarına bak. Muhteşem, muhteşem. Yani bu kadar modern, bu kadar çağdaş bir kitap var mı ya? 14 asırına gelmez ama. Ramazan Bey anladın değil mi? Zevkini aldın değil mi? Yani hukuk bakımından Allah-u Teala reddi dava yapabilirsin diyor. Yani istersen o davaya bakarsın, istersen hakim ben bu davaya bakmıyorum diye davayı reddedebilir. 1400 sene evvel bunu koymuş bu kitabı ya. Bunu hiç bakmamıştır buna ya. Ne diyor burada ya? Anlamamışlar ki. Reddi dava olduğunu anlamamışlar ki. Hukuk kültürün olacak ki bunu da anlayasın. Şimdi Peygamberimiz de diyor ki iki seçeneğim var. Sana geliyorlar, bize hakemlik yapıyorlar. Bizim hakkımızda karar ver. Ha, istersen verirsin hakemlik yaparsın, istersen yüz çevirirsin. Sen onlardan yüz çevirdin dolayı sana bir zarar veremez. Ha bu ne demektir zarar veremezler? Ne demektir? Bugüne aktaralım bunu. Yani reddi dava yapan hakime dokunulamaz. Sen niye bu davaya bakmıyorsun diye. Hakkı. Sana efendim sen bir tondaya kadar. Diyemez. Bakmıyorum efendim. Bu dava uygun değil bana. Bak. Ne olmuşsun şimdi? Bak bak bak bak. Sana dokunamadan sana hiçbir zarar veremezler. Demek ki reddi dava yapınca zarar verme ihtimali de var yani. Sen nasıl bu hakim bu davamıza bakmasın sen? Adamı çekerler dövebilirler yani mesela. Vurabilirler. Ama reddi dava yapan hakime dokunulamaz. İşte dava. 1400 sene kadar bunu söylemiş. Ve in hakemte eğer hükmederse fahkum beynehum bil kıst onlara adil hüküm ver. Eğer hakemlik yapacaksan, hakimlik yapacaksan, onların davasına bakacaksan ama adil olman lazım. Adil olmama ihtimali olmasaydı burada Allah-u Teala bunu koymaz. Yani bir peygamber bile kendi hevasına kapılarak hukukta tarafsızlığı ortadan kaldırabilir. Bu buna işarettir. Ama aynı zamanda Saat suresinin 2. sayfasının son ayetinde Ya Davudu inna ce'annâke halifeten fil ardı fahküm beynen nâsi bil hak bil kısm ve la tettebi'u hevâ. Hevana uyma. Baba baba. Feyumillike an sebilillah. Hevaya uyarsan seni Allah'ın yolundan alıkoyar. Çıkarır. Davud peygamberi söylüyor Allah. Hevana uyma. Adil davran. Bir peygamber bunu söylüyor Allah. Muhteşem diyor. Yani peygamber de olsan sen ya Davud nefsine kapılabilirsin ha. Sakın ha nefsine kapılırsan benim yolumdan çıkarırsın. Başkasının hevasına uyabilirsin. Şimdi burada peygamber de diyor ki adil ol. Eğer hakemliği kabul ediyorsan, davayı alıyorsan o davaya bakacaksan, o davada adil olman lazım. Demek ki karşısında bir hakimin ne kadar ihtiyacımız var buna değil mi? Yani hukukta tarafsız olmak. Ne kadar ihtiyacımız var buna değil mi? Yani düşünebiliyor musunuz? Bir doktorun karşısına gelen hasta. Ya doktor. Sen Müslüman mısın, gavur mısın, Yahudi misin, Hristiyan mısın diye sorar. Sormaz. Karşısında bir vaka var. Bir hastalık vakası var. O vakaya bakacak. Hastanın imanına bakar mı? Nedir milletine imanına bakar mıdır? Bakamaz. Böyle bir şey yok. Ha bir hakim de böyle olmalı. Bir hakimin karşısına gelen adam Yahudi olmuş, Hristiyan olmuş, kafir olmuş, Müslüman olmuş, hiç bakmaz. Hak kimindir ona bak. Deliller neyi gösterirse ona bak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi bu kitaba bakın şimdi. Ben ne anladım? Peygamberimiz de diyor ki onlar Yahudi ama sana problem oluyorlar ama onlar yalan, ya, haram da yerler, yalan da dinlerler. Onlar her şeyi yaparlar. Sen eldersin. Sen adil ona bakacaksın. Sen vakaya bakacaksın. Hukuki vakaya bakacaksın. Vaka ne diyorsa sen onu yap. İşte sana hukukun tarafsızlığı. İşte size adalet. Anlıyor musun? Yani bu kitabımızı biz anlatamadık. Anlatamadık. Ki o anlatsak onu da o insanlar İslam'ın üstünlüğünü, Kur'an'ın üstünlüğünü anlasalar da Kur'an'a gelseler. Bizim anlatamayışımız onları engelliyor. Biz anlatsak 100 kişiden 2 kişi, 5 kişi gelse yeter ya. Yani illerde yüzünden yüzü, peygamber bile %100 yapamadı. Bir toplumu silme Müslüman, hiçbir peygamber yapamaz. Silme Müslüman olma. Ama 2 tane, 3 tane yola gelecek adamları bile yola getiremiyoruz. Anlatamıyoruz ki dinimizi. Ama bak, adil olursan şunu bileceksin ya Muhammed. اِنَّ اللّٰهَ يُحَبُّ الْمُقْسِطِينَ Allah adil davrananları sever. Benim sevgimi kazanmak istiyorsan adil olacaksın. Demek ki Allah'ın sevgisi yok bize, biz adil değiliz. Allah'ın sevgisini kaybetmişiz. Allah'ın sevgisi adaletin üzerine iniyor efendim, efendim. Adaletin üzerine. Nerede bir tarafsız hukuk varsa, adalet varsa benim sevgim oraya tecelli ediyor, oraya iniyor diyor. Bak, sevgisini ilan ediyor. Bu büyük bir ödül. Dünyanın en büyük ödülü. Allah'ın sevgisini kazanmak ne demek? Vay be işte ya bu. En büyük ödül da. Cennet neye yarar? Cennet neye yarar? Kaç cennet eder efendim Allah'ın sevgisi? Kalk. İşte aha. Bu kitap diyor ki insanlığa haykırıyor ki Allah'ın sevgisi adil olanlara iner. Nerede adalet varsa oraya iner. O sevgi oraya iner. Aman ya. Sevgisini ilan ediyor Allah ya bu adama. Dehşet bir şey ya. Ha. Ve keyfe? Nasıl? Allah soruyor, nasıl? Yuhakkimuneke, senden hüküm vermelerini isterler. Senin hakemliğini isterler senden. Nasıl? Ve indehumut tevrat, Tevrat onların yanında. Baba işte Allah diyor ki, peygamberimiz, senden nasıl hüküm isterler ya? Tevrat onların yanında. Fiha hukmullahi. O Tevrat'ın içinde Allah'ın hükmü vardı. Eyvallah. Hüküm orada. Kendi kitaplarına baksalar onu bulacaklar oraya. Niye sana geliyorlar onlar? Oğlum, dehşetini bak. Sümme yetevellevne min ba'di zalik. Bundan sonra da sırtlarını dönüp gidiyorlar. Ve ma ulaike bil mu'mine. Onlar inanacak değiller. Onlar inanacak değiller. Şimdi bu ayeti açıklayalım. Yani bu dehşet bir kitap. Şimdi ha bu kitabı, ha bu ayetine bakın. Hani şimdi biz efendim bizim yanımızda hukuk var ya. Bizim yanımızda hukuk var ya. Var değil mi? Hukukumuz var değil mi? E niye ahime gidiyoruz? Ya niye öyle gidiyoruz? Yani niye Avrupa hukukuna müracaat ediyorsun? Sende hukuk yok mu? E ama o hukuk adil olmadığı için vatandaş gidiyor aynı. Öyle değil mi? Ya. Ya. İşe bak sen. Ya senin elinde Kur'an var. Senin elinde hukuk var. He kardeşim. Niye gidiyorsun Hristiyan'ın mahkemesine efendim ahimden istiyorsun da? Ah şimdi biz bunları yapıyoruz. Onların yaptığını o zaman biz yapıyoruz. Nasıl ama lan? Olacak iş mi ya? Ya Rabbi. Ya Rabbi bu kuralı koymuş. Kuralı koymuş eskimezdi bu. Yani sen hakem olman gerekirken başkasına, başkası sana niye hakem olsun bir Müslümana? Eyvallah. Bu Müslüman niye adaletsiz olsun da başkasına gitsin hukuk arası vatandaş? Deyin bana daha bu dertlerimi biraz azaltın da, biraz cevap verin bana da. Anlıyor musun şimdi? Ha bugün Müslümanlara diyor ki Allah-u Teala şühede alenler, siz insanların problemlerini çözeceksiniz. Bu sefer bizim problemlerimizi başkası çözecek. Yani şu hali var. Şimdi diyor ki Allah-u Teala peygamberimize, ya nasıl senden hakemlik ister bu adamlar? Bu adamların kitabı var. Behinde umut Tevrat, Tevrat onların yanında. Fiha hukmullahi. Allah'ın hükmü orada. Baksınlar kitabına. Biz de Kur'an'a bakmaya gidiyoruz başkasına da. Öyle yapıyoruz şimdi. Biz de olduk aynı onlar gibi şimdi. Hale bak yani. Şu hale bak yani. Dünya nasıl tersine dönmüş? Sonra üstelik Kur'an-ı Kerim bizim yanımızda. Üstelik Kur'an-ı Kerim bizim yanımızda. Ve bu Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı da, İncil'i de, Hazreti İbrahim'in kitabını da, efendim Hazreti Nuh'u da hepsini içine al. Hepsi burada. Bütün kitaplar burada, Kur'an'da. Yani hangi çeşit Kur'an arıyorsun, kitap arıyorsun? Bütün vahiyler burada. Yani lüzum var mı? Ama biz kendi kitabımızdan kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Sen bundan sonra onlara hüküm veriyorsun. Sen onlara hüküm verdikten sonra sırtlarını dönüp gidiyorlar. Seni hakem dayanıyorlar. Veriyorsun hükmünü, dönüp gidiyorlar. Bunlar inanmazlar ya. Bunlar inanacak değillerdi. Bunlar mümin değillerdi. Bunlar kendi kitaplarına karşı çıkıyorlar, senin hükmüne de karşı çıkıyorlar. Kendi kitaplarına itibar etmiyorlar, senin verdiğin hükmüne itibar etmiyorlar. Bu adamların yatacak yeri yok. Bunlar iman etmezler diyor Allah. Şimdi korkmuşmuş. Yani anlatılacak çok şeyler var da. Ah dünya. Mezarda bunlar anlatacağım. Ne yap? Mahşer. Allah'ım bana diyecek. Onlar niye anlatmadın? Ya Rabbi abi burada anlatayım ben. Çağır abi ya bu hocalardan anlatayım. Ne? Ne? Ne? Çağır. Ha, buradan şunu da çıkaracağız bu ayetten. Demek ki peygamberimizin döneminde Tevrat'ta olumlu şeyler varmış yani. Tamamen hepsi değiştirilmemiş yani. Orada Allah'ın hükmü varmış yani. Anlıyor musunuz? Daha sonraları değiştirdiler, tahayyül ettiler, filan ettiler, şöyle ettiler, böyle ettiler. Onları geçmiştik ya, anlattık onları. Şimdi Allah-u Teala diyor ki peygamberimize, sana Tevrat'ı anlatayım. Sen bilmesin Tevrat'ın ne olduğunu ya Muhammed. Okumadın ki hiç Tevrat'ı. O zaman ben sana Tevrat'ı anlatayım şimdi. İnna enzelne Tevrat'ı. Tevrat'ı ben indirdim. Diyor Allah. Fiha huden ve nurun. O Tevrat'ta bir rehberlik vardır. Rehber. Huden. Rehber. Kılavuz. Kılavuz deriz ya, modern, çağdaş dilde kılavuzluk etmek, rehberlik etmek, kılavuzluk etmek. Kılavuz kelimesi de çok güzel, uygun düşüyor bu manaya yani. Efendim, o kitapta bir kılavuzluk var. Ve nurun bir nur var. Ayeti bitirin manasını döneceğim açıklamasına. Yahkumu biha. O Tevrat'la hüküm verir. Ennebiyyûne peygamberler. Lerler. Çoğu. Ellezîne eslem. Teslim olan, Müslüman olan, teslim olan, Allah'a teslim olan peygamberler onunla hüküm verirler. Lillezîne hâdû. Yahudilere. Yahudilere onunla hüküm verirler. Ve Rabbaniyyûne Allah'a mensup olan Rabbani din adamları, Allah'a yakın olan din adamları ve lehbâru ilim adamları onunla hüküm verirler. O din adamları ve ilim adamları bimestuhfizu min kitabillah kendilerini Allah'ın kitabını koruyucu olarak bilirler. Koruyucu olarak tayin eden, kendilerine bu görevi veren, bu görev altında olduklarını söyleyenler ve kânu aleyhi şuhada ve ona da efendim şahitlik edenler, onu gözetleyenler demektir. Koruyanlar ve gözetleme ile efendim kendilerini böyle görevli bilenler. Fela tahşavunnâse, insanlardan korkmayın. Ve ahşavni, benden korkun diyor Allah-u Teala. Ve la teştabu bi ayati, ayetlerimi satmayın. Semenen galîle, az bir bahaya. Ve mellem yahkum, kim hükmetmezse, bima enzelallahu, Allah'ın indirdiğiyle, fevlâki umur kâfir, umur kâfir. Uzun bir ayet tabi bu. Şimdi bunu açıklayalım. Yüce Allah peygamberimize diyor ki Tevrat'ı ben indirdim ya Rabbi. Bak. Tabi bize de böyle söylüyor. Tabi bu ayet bize anlatıyor ama birinci derecede peygambere söylüyor. Aynen Kur'an'ı biz indirdik dediği gibi ve bil hakkı enzelnâhu ve bil hakkı nezere dediği gibi Kur'an-ı Kerim'i ben indirdim dediği gibi Tevrat'ı da ben indirdim diyor. O Tevrat'ta ne var? Ben sana iki tane işlevini söylüyorum ya. Veya bizlere söylüyor tabii doğal olarak, dolaylı olarak. Orada bir rehberlik var. Bir kılavuz özelliği var. Yani Allah bu da öyle. Hüdellil muttefin, hüdellil nasi Kur'an içinde bunu kullanıyor. Aynı tabir Kur'an içinde kullanıyor. Aynı fonksiyonu Kur'an'a da vermiş. Görevi Kur'an'a vermiş. Yani rehberlik yapar, kılavuzluk yapar. Bu Kur'an'ın görevi insana nerede olduğunu, nereye gitmesi gerektiğini, yolun Allah'ın yolunun neresi olduğunu gösteren ışık. Nurdur diyor. Ve nur. Bir nur vardır onda diyor. Cealnahu nuran diyor. Efendim Şura suresinin 52. ayetinde Kur'an için. Kur'an da bir nurdur diyor. Tevrat da bir nurdur diyor. O Tevrat'ın içinde bir ışık vardır. Onda bir kılavuzluk vardır. Böyle bir özelliği vardır. İlahi vahiy kılavuzluk yapar. İnsanın mutluluğa gidebilmesi için hangi yollardan geçmesi gerektiğini, Allah'a yaklaşmak için hangi yollardan geçmesi gerektiğinin kılavuzluğunu, insanın şeytanın kucağına düşmemesi için, etkisine düşmemesi için, nefsin hevasına kapılmaması için, o nefsin gırdaplı yollarında, o efendim labirent yollarında, şeytanın labirent yollarında yolunu bulabilmesi için insanın oralardan çıkıp gitmesi için kılavuzluk yapar. Tevrat'ın da görevi bu, Kur'an'ın da görevi bu. Efendim, iki tane görevini söyledi şimdi Tevrat'ın burada. İki görev. Birisi kılavuzluk, birisi rehberlik. Pardon, ışık. Nur. Nur ver, ışık ver. Diyor ki Allah-u Teala peygamberimize, bize de söylüyor bunu. Yahkumu biha. O Tevrat'la hüküm verildi. Hüküm verir. Ennebiyyûne peygamberler. Demek ki Tevrat birçok peygamberin amel yaptığı bir kitap. Yani Tevrat sadece Hazreti Musa'ya gelmedi. Bakın şu Kur'an'da bakın bulamazsınız. Tevrat İsrail oğullarına gelmiştir der. Musa'ya Tevrat'ı gönderdim başlı başına değil. İsrail oğullarına gelen bütün peygamberler Tevrat'ı tamamlamıştır. Bölüm bölüm Allahu Teala vermiştir Tevrat'ı. Hazreti Musa'ya da bir bölüm vermiştir. Efendim İshak'a da bir bölüm vermiştir. Ondan evvel Hazreti Yusuf'a da bir bölüm vermiştir. İşte Şuayb peygambere de bir bölüm vermiştir. Böylece Tevrat'ı tamamlamıştır Allahu Teala. Onun için peygamberler onunla hüküm verirlerdi. Tabii bu peygamberler sözü şu anlama geliyor. Kur'an-ı Kerim'de İsrail oğullarına gelen peygamberlerin isimleri olduğu gibi Kur'an'da olmayanlar da var. İşte o İsrail oğulları o peygamberleri öldürdüler. Anlıyor musun? Hazreti İsa'yı öldürmeye kalktılar, öldüremediler onu. Bu adamların işi peygamber öldürmek. Nerede bunu diyoruz? Nisa suresinde فَبِمَا نَقْلِهِمْ مِيْثَاغَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرًا diyor ayette. Yani bu Yahudilerin diyor böyle özellikleri var diyor. Onları sana sayayım ya Muhammed diyor. Ve sayır Allahu Teala bu okuduğum ayette. Aha burada bak öyle kafadan sıkma yok. Bu adamlar anlaşmalarını bozarlar. Bozmaları nedeniyle bi fe bima o bi sebebiyle nedeniyle demektir. Anlaşmaları bozmaları nedeniyle ve küfrin bi ayetiller. Allah'ın ayetlerini, mucizelerini inkar etmeleri nedeniyle. Ve katlihimul enbiya peygamberleri öldürmeleri nedeniyle. Bi gayri hakkın haksız yere ve kavlihim kulubuna hul ve kalbimiz kınındadır dediklerinden dolayı bel tabaallahu ala kulub aleyhim bi küfr. Allah onları mühürledi küfürlerinden dolayı. Mühürlemenin neden meydana geldiğini, anlaşmaları bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberlerini öldürmeleri ve kalplerimiz de kınındadır demeleri, kalplerimiz mühürlüdür sözleri nedeniyle bu olmuştur diyor Allahu Teala. Fela yu'minune illa galila. Onlar çok azı inanır onlara diyor Allahu Teala. Onlar inanmaz. Şimdi buradan anlıyoruz ki bu ayetten ve kaddihimul enbiya bizi buraya getirdi. Şu kelime bizi buraya getirdi. Yani buradan aldı bizi buraya getirdi. Yani ne demek? Bu adamlar peygamberleri şu anda öldürmüşler ya. Olacak iş değil. Peygamber katili bu. Kalmış ki senin mavi. Neydi o mavi? O, mavideki denizdeki adamları öldürme işin. Adam peygamberini öldürüyor. Hala var ya. Şimdi onun için burada çoğul kullanıyor bunu. Gerek Kur'an-ı Kerim'de isimleri olan İshak Aleyhisselam'dan başla, Yakup Aleyhisselam, Şuayb peygamber, Yusuf peygamber, efendim Musa peygamber, efendim İsa peygamber, hep bunlardan geldi. Yahudi ile tartıştık. Dedi ki biz dedi asil milletiz dedi. Dedim niye? Biz dedi peygamberlerin çoğu bizden gelmiştir dedi. O dedim sizin asilliğinize işaret etmez. Kötülüğünüze işaret eder. Bir peygamberle idare etmez. Terbiye edemedi sizi. Bir sürü peygamber gönderdi. Gene terbiye olmaz. Adam mahvoldu. Şimdi neden bu kadar şeyi anlattım? Bir sürü manevralara girdim. O manevraya girmemiz sebebi burada ennebiyyûne çoğul kullandı da dedim bu çoğul kelimesini peygamberlerler olunca iş değişiyor. Mecburen bu açıklamaları yaptım yani. Ama bu açıklamaları yapmasaydım siz nereden haberiniz olacaktı ki? Ama biz onun doğrusunu yapmak mecburiyetindeyiz, doğruyu söylemek mecburiyetindeyiz. Bunlar sorgulanacağım ben. Ben bunlarla sorgulanacağım zannetmeyin. Sizin öyle sorgulama değil, benim sorgulamam var burada esas. Esas mahşerde kondomina kopacak orada. Efendim? Ha bu peygamberlerin özelliği ellezine esler. Bunlar teslim olmuştu. Bunlar Müslümandı yani. Anladın mı? Bak peygamberler bile onların Müslümanlığını bile burada anıyor. İşte dün televizyonda, akşam televizyona çıktım, bunu anlattım. Bütün peygamberlerin getirdiği din Müslümanlıktır, İslam'dır dedi. Bunları ayıramazsın. Efendim? Kime bu hükümleri veriyordu bu Müslüman teslim olmuş peygamberler? Dinlediğin hakim, Yahudilere. Yahudilere bu Tevrat'tan hükümler veriyorlar. Ve Rabbaniyyûne, onların din adamları da ve lehbâru, ilim adamları da bime stukhidû min kitâbillâhi, Allah'ın kitabını koruyorlar, muhafaza altına alıyorlardı, almak istiyorlardı. Efendim, istifal babından geldiği için istemek tabiri manası verilmesi lazım. Estağfurullah'ta olduğu gibi. Ve kânu aleyhi şüveda, onu gözetliyorlardı. O Tevrat'ı gözetliyorlardı. Ve bu gözetleme işinde ve bu muhafaza koruma işinde ve onda hüküm verme işinde diyor ki Allah-u Teala فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ, efendim insanlardan korkmayın, benden korkun. Çünkü o zaman baskı yapılıyor din adamlarına, ilim adamlarına, Tevrat'ı değiştiriyor. İşte onun için Allah-u Teala diyor ki siz insanlardan niye korkuyorsunuz? Benden korkun. Beni mi, benim kelimemi, benim kelimullahı, Allah'ın vahyini değiştiriyorsunuz. Ondan korkmuyorsunuz da insanlardan korkuyorsunuz. Sakın ha! وَلَا تَشْتَرُوا بِيَآيَاتِ تَمَنًا قَلِيلًا وَلَا تَشْتَرُوا بِيَآيَاتِ تَمَنًا قَلِيلًا, az bir bahaya da benim ayetlerimi satmayın. Satıyorlarmış demek. Yani para bastırarak Tevrat'ın ayetlerini değiştiriyorlar. Veya baskı yaparak Tevrat'ın ayetlerini değiştiriyorlar. Din adamlarına söylüyorlar, değişir bu ayet. Çıkar. Bu yakışmıyor bir de bu. Bu şimdiki uygulama. Abi biz şimdi böyle bir ruhsat bulsa var ya bizimkiler, la Kur'an'ı hep değiştirirler. öyle. Birisi dedi ki, abi Kur'an-ı Kerim'in 350 tane ayeti, 270 tane ayetidir bize önemli olan. O birileri kabul eder, abiler çıkarın dedi. aynen. Demek ki fırsat bulsa, yani o baskısını yapabilse, bu isteği yerine getirebilse ya değiştirmez olur. Çıkarlar bunlar bu Kur'an-ı Kerim'den diyecek. Anlıyor musunuz? Tabii ben isim vermem burada. İsim olmaz. Siz doçansınız, araştırma yapacaksınız, tez yapacaksınız, getireceksiniz. Bak! Bunları bana getireceksiniz. Şimdi ne garip ki, bırakın şimdi bunu söyleyeni, ya Müslümanların kitaplarına yazıyorum, açın bakın. Kur'an-ı Kerim'de en çok 500 tane hakem ayeti var. O biri fasarya. O biri hikaye, masa. Böyle diyor bunu kitapta. Böyle yapıyor Müslümanlar. Bırak onu. Şimdi bırak Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı, Hüseyin'i. Bir sempozumda dedim ki, bana söyleyeceksiniz delikanlıysanız dedim, hangi ayette hüküm yoktur? Bana söyleyin. Delikanlıysanız bana söyleyeceksin. Kur'an'a hakaret ediyorlar. Müslümanlar hakaret etmişler. Kitapları yazmışlar böyle. Kitaplar. Şimdi tabii inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Zikri indiren benim, Kur'an'ı indiren benim diyor Allah-u Teala ve onun koruyucusu da benim. Koruyuculuğu üzerine al. Neyle koruyuculuğun üzerine alıyor? Neyle? İşte bakın, dünyada bir tane Tevrat hafızı haham bulabilir misin? İncil hafızı efendim papaz bulabilir misin? Ama Kur'an hafızı milyonlar Kur'an hafızı. Mucize işte. Yani sen bu kitabı kafana tutabilir misin ya? Böyle bir şey var mı ya? Ben Türkçe iki sayfayı yapamam ben. Ha bunu ezberlemişim kafamda. Nasıl oluyor bu iş? İşte mucize. Bunun lazım özellikle. Sen kelime harf değiştiremez. Nokta değiştiremez. Öyle kuvvetli hafızlar var ki. Hemen. Mesela benim bir tane talebim var, geçen geldi buraya. Yani olacak iş mi? Şimdi burada çok önemli bir kural koyuyor. İnsanlardan korkma, benden kork. Biz insanlardan, Allah'tan daha fazla korkuyoruz. Evet evet. İnsanlardan çekiniyoruz. İnsanlardan gizliyoruz. Onların yanında pisliği yapmıyoruz ama sanki Allah yanımızda yokmuş gibi pisliği Allah'ın huzurunda yapıyoruz. Evet. İnsanlardan korkuyor, şikeyi almıyor. Şike yapmamak için ötede beride barlarda, pavyonlarda, oralarda, buralarda buluşuyorlar. Allah yanında. Allah önemli değil, o görsün ne olacak ya, boş ver. Şimdi bu hale gelmiş. Evet. Bu sefer Allah-u Teala hükmü koyuyor. Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul kafirun. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdirler. İşte. Veya kafirler Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezler. İster böyle de ayetin başından sonuna doğru, ister başından sonuna doğru, sonundan başına doğru git. Nasıl gidersen git. Tabii buradaki kafir kelimesini alimler haklı olarak, nankör olarak manalandırmışlar. Yani ateist manasında kafir değil de nankörlük manasında kafir. Kafirin nankörlük manası da var. Yani bu kafir kelimesinin böyle mana verenler de var. Sanki onlar biraz haklı. Bu sefer Tevrat'ta nasıl bir kural koyduğunu, nasıl cezalandırma sistemi koyduğunu bir sonraki ayette anlatalım. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Ben onlara yazdım diyor. Farz kıldım. Hani oruç farz kılındı. كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ Yazıldı diyoruz ya, oruç yazıldı, farz kılındı demek. Burada da كَتَبْنَا farz kıldı manasına geliyor. عَلَيْهِمْ onlara فِيهَا O Tevrat'ta اَنَّنْ نَفْسَ بِنْ نَفْس Cana can. Kısas. Cana can. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ Göze göz. Vel enfe bil enfi. Buruna burun. Vel üdüne bil üdünü. Kulağa kulak. Ve sinne bil sinni. Dişe diş. Vel cüruha kısas. Yaralanmaya da kısas. Femen tasaddaka bihi. Tesaddaka kelimesi tasadduk etmek. Sadaka vermek. Sadaka verdiğin zaman da ne yapmış oluyorsun? Elindekinden fedakarlık ediyorsun, değil mi? Evet. Ha buradaki tesaddaka kim bu kısası affeder, vazgeçerse demektir. Parandan vazgeçiyorsun, tasadduk ediyorsun ya. Onun manasında burada kullandı bunu. Fehuve kefaretullah. Bu onun için bir kefaret olur. Kim affederse yani. Bu kısası ve men lem yahkum bima enzelallah kim Allah'ın indirdiğiyle iyi hükmetmezse fe ulaike humuz zalimun onlar zalimdirler. Yukarıda kafir dedi, burada zalim dedi. Burada da fasık diyecek şimdi bir sonraki ayette. Şimdi bu ayeti kerimeye yani bu Kur'an tabi Kur'an bize anlatıyor şimdi Tevrat'ta ne koyduğunu söylüyor Allah Kur'an'da. Şimdi bak bu ayet hem Tevrat'ta var hem burada var. Şimdi bunu namazda okuduğumuz zaman hem Tevrat'tan ayet okuyoruz hem Kur'an'dan ayet okuyoruz. Bu manaya geçiyor. Anlıyor musun? Şimdi bu Tevrat'tan bir ayeti aldı koydu buraya. Musaddiktir ya Kur'an'ı yani tasdik ediyor ya. Ha, o. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki ceza denge ile verilecek. cana can. Sen haksız yere canı öldürdün mü bir canı, sen de canın gidecek. Bu kadar basit. Sen de idamsın. Böyle. Velhayne bilhayn. Adamın gözünü mü çıkardı, sen de gözünü çıkardın. Eşit. Cezada eşit. Vel enfe bil enfe. Burnu mu adamın kestin, sen de burnunu kesilecek. Burada cezanın eşitliğini ifade etmek için bu şekilde anlatıyor. Anlıyor musunuz? Yani adamın burnunu kestiyse adamın gözünü çıkarma ya. Cezada denklik olması lazım. Bunu anlatıyor. Yoksa adam kalkıp da adamın gözünü çıkaracak değil, burnunu kesecek değil ya. Bunu anlatıyor. Vel üdüne bil üdünü. Kulağa kulak. Vessin ne bilsin. Adamın dişini mi kırdın, bir yumruk vurdun? Sen de dişin kırılacak. Fakat vel cüruha kısas de. Çok önemli bir şey. Yaralanmaya kısas. Yani ona denk bir şey olacak. Ama öyle yaralanma vardır ki, şimdi adamı yaraladın, adama bir mermi attı şimdi. O zamanki yaralanma ile bu zamanki yaralanma arasında çok fark var. Adamın mermiyi çaktı adam, mermi gitti beyninin zarında kaldı, adam ölmedi. Gel buraya, senin kafana da bir mermi çakalım mı diyeceksin adama ya? Onun için burada fark koydu. Dehşet bir şey. Olmadı. Yok, bu mucize işte. Yani adama mermiyi vurdu şimdi. Adam gitti, mermi beynin zarında kaldı. Ölmedi. Ha, gel bakalım, senin kafana da bir mermi sıkalım. Gitsin oraya, beyin zarında dursun. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey böyle bir ceza uygulanabilir mi? Onun için başka bir ceza tarzı uygulayabileceğin için burada ayırdı onu. Yaralanmayı ayırdı. Dehşet bir şey. Aman ya. Aman ya. İşte bu kitap, bu işte. Kitap. Bu Kur'an neler anlatıyor bize de Ramazan, hiç anladığımız yok ki. Yanına uğradığımız yok. Yani öyle yaralanmalar olur ki siz onun benzerini dişe diş yaparsın, kulağa kulak yaparsın ama biraz evvel dediğimi nasıl yapalım? Tamam. Oraya başka türlü bir kısas yapacaksın. Başka türlü yapacaksın o işi. Ama bir şey daha koydu oraya Tevrat'ta, bunu Kur'an'da anlatıyor. Femen tasaddaka bihi, kim ondan tasadduk ederse, vazgeçerse, bağışlarsa. Sadaka vermek, bağışlamak değil mi? Malını bağışlıyorsun. Onu öyle kullan, çok farklı. Rafşa kullandı Allah. Burada bu kelime rafşa. Evet. Feve kefaretülle. O ona kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse o zalimdir. Niye zalimdir ya Rabbi dedim burada? Bir soru sorsak. Şimdi bu Hazreti Musa'nın, yani Tevrat'ta da var. Düşünebiliyor musun? Asırlar evvelinden bu ayet ta bugüne geldi. Hazreti Muhammed'in ümmetinde geldi. Burada konuşuyoruz bunu yani. O dönemde Hazreti Musa olsa burada şimdi dinlese. Yani ve bütün Yahudilere dese ki hepiniz Müslüman olun. Hepiniz Hazreti Muhammed'in dinine girin. Derdi yani. Çünkü bu kendi kitabından buraya gelmiş. Efendim فَوْلَٰيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermeyen zalimdir derken zalimlik burada şu anlama geliyor. Adalet bir şeyi yerli yerine koymaktır. Yerli yerine koymak. Bu telefon hafızası buraya olur. Bunu başka bir yere koyamaz. Bunu buraya koyduğun zaman da bu adalettir. Bunu buraya koydun. Ama bunu başka bir yere korsan onu rahatsız olur telefon. Bağırmaya başlar. Zil çalar. Yanlış yaptın bana. Başka bir yere koydun. İşte bir şeyi başka bir yere koymak zulümdür. Şimdi Allah'ın indirdiğini yerli yerine koymadığın zaman, onunla hüküm vermediğin zaman yerli yerine koymadığın için zalimsin. Allah'ın hükmü yerli yerine konması lazım. Neyi gerektir? Sen onu ihmal ettin. Attın onu kenara. Allah hüküm vermiş. Başla. Bize yaramıyor. Bizim işimize yaramıyor. Kusura bakmayın şimdi. Yani gördüğünüz şike olayını, adam başkanının mahkum olmasını ister mi? İster mi? İstemez. Ona göre hukuk, mukuk, fetva, mekva ve hiç benim başkanım hapsolamaz. O öyle söylüyor. Şimdi insan da nefsi öyle söylüyor ona ki ne hüküm? Allah'ın hüküm. Bırak o işi. Bizim işimize karışma dedi. Sen gökte dur diyor. Evet. Biz ilmi hallerle işaretlerle. Ne işin var? Allah'a konuşmandan. Ha, o zaman zalimsin. Devam ediyor. Ve kaffeyna ala atadihim. O peygamberlerin izinden gönderdik, takip ettirdik. Takip, takip devam etti. Ne? Bi İsa ibn Meryem'e. Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Musaddikan lima beyne yedeyhi. Kendi önündekini tasdik edici olarak, yani Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Minet Tevrat'ı, Tevrat'ı, bak Tevrat'tan olanı. Ve ateynahul İncil'i, ona İncil'i verdik. Ne? Ezan mı? Tam yerine. Öyle. Ezan okununca susacaksın kardeş. Farkında mısın? Hiç hayatımda uzatmış mıyım bu ağzınızı? 20 yıldır hiç. Allah. Vatandaş ezan okundu mu dinlemez. Bitti, ders bitti, zil çal. Sen talebi tutamazsın. Şimdi efendim. Bana sorarsanız çok orijinal şeyler konuştuk burada. Çok. Hukukun reddi dava. Reddi hakim, reddi davaya. Ve Tevrat'ın özelliklerini anlattık, görevlerini anlattık. Nasıl onu korumaları gerekirken din adamları, ama insanlardan korktukları kadar Allah'tan korkmuyorlardı. Korktukları için çok az bir bahaya satıyorlardı Allah'ın ayetlerini, değiştiriyorlardı. Allah da dedi ki benden korkun, ona da niye korkuyorsun? Ve Tevrat'ta bir pasaj aldı Allah-u Teala, bir ayet bize aynen nakletti buraya, Arapçaya çevirdi, verdi bize. Cezanın eşit olarak verilmesi gerektiğini anlattı. Bugün dünya bununla uğraşıyor. Yani hangi suça, hangi ceza denk olur? Çünkü cezayı az verirsen topluma yazık, çok verirsen o ferde yazık. Cezayı denk tutacaksın. Bunun için bunu gündeme getirmiş. Ta Tevrat'tan Kur'an-ı Kerim'de de gündeme getirmiş bunu Allah-u Teala. Hukukun en zor alanı. En zor alanıdır bu alan. Efendim, bizim yapacağımız dua Allah'ın kelamını doğru anlamak, doğru anlatmak ve hayata doğru uyarlamayı bize nasip eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. El-Fatiha.